Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Як кажуць, чорт задумаў адно, а д'ябал узяў ды збунтаваў. Нават невядома, з якой карты хадзіць, а каторую на казырную трымаць. Брава Жыватоўскі усміхнуўся, у яго маналогу ўсё выразней чуваліся здзеклівыя ноткі, голас яго паступова рабіўся злосны і нецярплівы, няйначай паліцэйскага раздражняла зазыбава адмоўчванне, калі нават неабыякавасць. Нарэшце брава Жыватоўскі успомніў, усё роўна як на ноч гледзячы, чорта і д'ябла, якія бунтавалі карты. Тады зазыба раптам ачомаўся, быццам і па праўдзе толькі цяпер да канца сталі зразумелыя разважанні спадарожніка, задзірліва глянуў на верамеевскага прымака, нядаўна яшчэ асцярожнага і руплівага селяніна-калгасніка, цяпер паліцэйскага філосафа. І не менш задзірліва сказаў: «Не кажы, Антон! Яно бы грэх было за зыбу не ўчапіцца за апошнія словы брава Жыватоўскага, сэнс якіх прагучаў няпэўны нават дваяка. Адмысловы гулёк заўсёды ведае, з якой карты калі хадзіць. Яго ні чорт, ні д'ябал не зблытае, ты ж гэта, мусіць, ні разу і не згуляў з нашымі мужыкамі ў карты». Як у вялікім здзіўленні брава Жыватоўскі павярнуў галаву да зазыбы, дапытліва прыжмурыўшы вочы, ажно стала відаць, як абапал іх пабралася дробнымі зморшчынамі скура. «Не, ты мне менш проста і лёгка адказаў ён, яшчэ больш проста і лёгка запытаў: а што?» Мусіць, не надта здагадваючыся, чаму раптам зазыбы, які маўчаў столькі часу, не адважваўся, а можа, не хацеў пярэчыць яму, зацікавіла такая няважная акалічнасць. «А тое, што яны б цябе, пэўна, ўжо навучылі, з якой карты калі хадзіць, а якую на казырную трымаць», – адказаў зазыба і таксама дапытліва паглядзеў на паліцэйскага. Той адчуў скрыты сэнс зазыбавай гаворкі, на момант сумеўся, мусіць, шкадуючы, што гэтак неасцярожна падставіў сябе. «Пражывём як-небудзь і без іхняй навукі», – сказаў брава Жыватоўскі і перасмікнуў ад прыкрасці левай шчакой. Ха, ну-ну. Тым часам вакол забітага лася варушыўся натоўп. Усе, хто памеў цікавасць паглядзець, якога звера застрэліў татарын. Зазыбу відаць было, як нечага жно ныраў натоўп і тут жа выныраў адтуль, быццам сапраўды даставаў днамі кіта драніца. А рахункавод Падзерын стаяў ужо супраць Рахіма, даводзіў штосьці паляўнічаму, тыцкаючы ў грудзі рукой. Трохі зводдаль ад верамейкаўцаў стаяў Сілка Хрупчык. Няйначай, гэтаму дужа цікава было, як па лузе падлеткі ганяліся за палахлівым ласянём, быццам ён, як Спрактыкаваны хіжак пільнаваў той хвіліны, калі і асірацелае ласяня, і яго мучыцелі выб'юцца з сіл, каб потым завалодаць ахвярай самому. Нават Кузьма прыбыткаў з дубцом і на нядужых нагах раскірэках, і той паспеў неяк апынуцца разам з іншымі верамейкаўцамі на сухадоле, мусіць, таксама прытупаў туды падахвочаны цікавасцю. Усё гэта адбывалася непадалёку, можа, крокаў за 70 ад крыніцы. Драўляная кадушка, якой вытыркалася над зямлёй сваім краем гэтак высока, што яе відаць было простым вокам яшчэ ці не з гуцянскай дарогі. Вакол верамеек наогул багата крыніц. Адны выкапаны гаспадарлівымі людзьмі, якім выпала дзе працаваць працяглы час, адчуваючы смагу. Другія самі выструмнілі на паверхню з сярэдзіны зямлі. Ва ўсякім разе, куды б ні ішоў з верамеек у нялішне далёкую дарогу чалавек, ён не браў з сабою біклашку, бо заўсёды меў магчымасць напіцца з блізкай крыніцы. Гэтую крыніцу выкапаў захожы салдат. Яшчэ калі быў у вёсцы прыгон, а ў войску рэкручына. Салдат трапіў верамейкі, ідучы па дарозе з унечы, вяртаўся з царовай службы, ці то ў маластоўку, якая была за 30 вёрст адсюль, ці то нават у латоку. Пражыў ён у верамейках. Але не, якраз вось гэтага ніхто не захаваў у памяці. Вядома толькі, што падабаў салдат сабе ў вёсцы кабету, чужую ўдаву, наняўся касіць ёй пожню. Ну і, як бывае звычайна ў лагодзе ды згодзе, прыжыў малое. Але памяць аб сабе пакінуў верамейках не тым, а гэтай вось крыніцай. Дужа прыдалася на верамейкаўца, мажно пачалі з тае пары клапаціцца, каб не звёўся кволы струменчык, вада якога была заўсёды халодная і смачная. Былі таксама спробы зрабіць крыніцу святой. Адзін год нават крыж ставілі побач мужыкі, але нехта адгаварыў вёску, маўляў, салдат, які знайшоў гэту ваду, быў чалавек грэшны. Дык навошта працу яго рук ператвараць у святую справу? Крыж занеслі назад у вёску, а крыніцу неўзабаве раскапалі шырэй і ўзялі ў дубовую кадушку, каб было яе на доўгія гады. Такім чынам крыніца стала падобная на звычайную студню, з якой можна было ў ранні чэрпаць вёдрамі ваду усім вясковым канцом. Але з вёдрамі сюды верамейкаўцы не хадзілі, не так блізка. З гэтай крыніцы пілі ваду тады, як касілі гарачым летам сухадол. Другім жа часам кратком ад людзей карысталіся ёю звяры, насельнікі недалёкага лесу. Сёння вось наталіць смагу ішлі гэтыя ласі. Нарэшце Зазыба адвёў вочы ў бок ад вірлівага натоўпу, спыніў позірк ужо на самой крыніцы, прыгадаў нечага як чубар, загадаў па замінулым летам, каб калгаснікі пачысцілі дно. Яго абурыла, што крыніца заплыла пяском акурат па самае дупельца, прасвідраванае для сцёку лішняй вады. Да таго ж знутры сценкі кадушкі пабраліся травой ліпучкай. Накшталт водарасцяў ці нават звычайнай ціны, дзе хаваліся жабы-жарлянкі. Адным словам, у наяўнасці была, на яго думку, брыдкая безгаспадарлівасць, якая характарызавала верамейкаўцаў. Самая лепшая, як дужа неахайных людзей. Дзе ж гэта яшчэ дадуць, каб забрудзіўся калодзец? І новый старшыня калгаса не прамінуў тыцкнуць зазыбавых аднавяскоўцаў тварам у гразь. Ну а сваволя, горы няволі. Пачалі мужыкі раскопваць крыніцу, хоць і ведалі добра, што гэта небяспечна ёй. Досыць няўмела патрывожыць верхні пласт намытага знізу пяску, як яна раптам пачынае чэзнуць, бо некуды прападзе той пульсіруючы ключ, што гоніць з глыбіні студзёны струмень. І тады, колькі не шукай яго, калупаючы грунт рыдлёкай, усё дарэмна, аж пакуль сам праз багата часу не выб'ецца зноў на паверхню. Гэтак здаралася з крыніцай двойчы. Першы раз, калі стаўлялі дубовую кадушку, тады яна высахла на доўгае лета, толькі ўвосень неспадзявана напоўнілася вадой, спярша верамейкаўцам нават падумалася, што наліло яе дажджамі. Другі раз пасля таго, як мужыкі паспрабавалі падчысціць крыніцу, кадушка заставалася без вады яшчэ надаўжэй, здаецца, ці не да наступнай вясны. Пазалетась верамейкаўцам таксама давялося насіць быклашкі з вадой сюды, і ў касавіцу, і ў жніво. Мужыкі, вядома, пацвельваліся і з новага ды вельмі прыткага старшыні, і саміх сябе. Верамейкаўскія бабы клялі, выціраючы пот тых жа мужыкоў, што не адгаварылі чубара. Адлегласць да крыніцы з кожным крокам змяншалася, зазыбу з браважыватоўскім заставалася адно абмінуць невялічкую балацявіну, акурат сажалку ці звычайную копанку, каб трапіць на сцежку і па ёй жа датупаць да вяскоўцаў, што стопіліся вакол сахатага. Здавалася б нізкае барбовае сонца, яно ўжо ледзь не кацілася па правым схіле верамейкаўскага кургана, бліжэй ды бліжэй к захаду, што высвечвала сухадол па ўсё яго няроўнай, бы здзёртая звярыная шкура шырыні, павінна было адпаведным часам пафарбаваць і цёмна-зялёную атаву, якая не дарасла да другога ўкосу, прынамсі ў самы звычайны з надвячэрняй празалоццю колер. Але наперадзе, якраз у прасцягу паміж крыніцай лесам, сухадол быў акурат пасярэбраны, быццам там ужо выпала на ноч раса ці наадварот, аднекуль выпаў рэдкі нясмелы туман, які цяпер, баючыся прыўзняцца, рассеяцца ў паветры, з усяе сілы чапляўся за вострыя, як у лясным змяёўніку, макаўкі кволай атавы. Аглядаючы знаёмы краявід, зазыба раптам адчуў шчымліва неспакою душы, які быў пакуль незразумелы нават самому. Можа, той з'явіўся ад замілаванасці да ўсяго ўбачанага, што спярша зусім непрыкметна, бы ластаўчыным крылом страпянула яму грудзі, а тады падступілася да сэрца нейкай амаль беспрычыннай малінавай журбой. Перад тым, як узысці нарэшце на торную сцежку, брава жыватоўскі быццам спахапіўся, што не паспее сказаць усяго, і зноў пачаў гаварыць, але нават голасам даваў зразумець, што нядаўняга зазыбавага намёку сапраўды не прымае і нічагусенькі не баіцца. Я разумею, ты злуешся, што я гавару гэтак. Можаш не пярэчыць, усё роўна злуеш. У цябе сёння сапраўды кошкі на душы шкрабуць, калгас рушаць. Але ты думаеш, што у ва ўсіх таксама гэтыя твае кошкі на шлунку сядзяць? Ха, памыляйся! У мяне вочы ёсць. Рады, верамейкаўцы, што назад бяруць усё. Здаецца ж, пажылі ў калгасе, паспыталі раю, а вы жа зноў у пекла спяшаюцца. Ха, не глядзі, што вяршкоў ці другі хто ва ўсім табе патрапляюць, робяць выгляд, быццам аб адным з табою дбаюць. У іх у галаве сваё зазыба. Яны сёння, як на тым вяселлі, аднымі вачамі на жаніха глядзяць, а другімі на нявесту. Адны словы табе кажуць, а другія пры сабе трымаюць. Пра гэта сказала б табе нават зямля, каб гаварыць. Умела. О, колькі на сённяшні дзень пабачыла радасных вачэй. Вунь, бабы, якія схіліўшыся жнуць палосы, разумееш, зноў свае палосы. Так якія ў іх вочы, а? Ха, а ты пацікавіўся, ды глянуў. А зямля ўсё бачыць. Гэта толькі мужыкі ды бабы не хочуць перад табой радасць паказаць. Можа, шкадуюць нават цябе з павагі, можа, гэтак хітруюць. Правду учора ты сказаў на праўленні. Адкуль табе вядома, што я гаварыў на праўленні? Агрызнуўся за зыба, нібыта яму і сапраўды няўцям было, што паліцэйскі яшчэ тады ж паспеў пра ўсё выведаць у Мікіты Драніцы. Ай, каб мне ды не дазнацца цяпер, што ў верамейках робіцца. Хіба што. Гэтае зларадная зазывава хіба што неспадзявана збянтэжыла паліцэйскага. Мусіць, каб не выдаць сваёй збянтэжанасці, ён ад ніякаватасці нагнуўся і на хаду амаль з-пад нагі падхапіў плямісты, зусім падобны на птушынае яйка, дзіч. Адкінуў прэч, нібыта вялікі камень стаў перашкодай у яго на шляху. Зазыба адчуў збянтэжанасць свайго спадарожніка, усміхнуўся. Здавалася, пасля гэтага брава жыватоўскі альбо зусім пачне злаваць на зазыбу, альбо перастане лезці са сваёй гаворкай у душу. Але дарэмна. І ён зноў перасмыкнуў ад прыкрасці шчакой, выціраючы тым часам аб штаніну руку, якой браўся за дзіч, хоць на ім ці было што. А пра час сухога пяску, а тады пачаў. Помніш, ты гразіўся мне, як ехалі з мястэчка, маўляў, сам па сваёй ахвоце лезу ў пятлю. А ты, вось, а? Думаеш, па табе асіна ўжо наперад не плача, а? Ха, раз такія пратаколы асмельваеся пісаць. Значыць, абодвум нам пятлі не мінаваць. Ха! Гэта яшчэ як выйдзе. Нездарма ж кажуць. Бабка на двох варажыла. На карты? А што? А тое, што дрэнны ты гулёк на картах. Ды ўжо як-небудзь. Ну-ну. Права жыватоўскі пагардліва усміхнуўся. Яшчэ пабачым, што ты адкажаш Гуфельду, чаму распусціў калгас. Якому Гуфельду? Каменданту? Я ж казаў табе не чапаць. Ці мала што можна казаць. Распараджэнне ж я ад каменданта твайго не получаў. Затое я табе гаварыў. Хіба што. Але ж можна і так, нічога ты мне не гаварыў. Значыць, адмаўляешся? А я адмаўляюся. Ну што ж, пабачым. Дык не адна ж мая ахвота была зрабіць гэтак з калгасам. Збіралася праўленне на ім і рашалі так, што... Ужо даляталі блізкія галасы ад натоўпу. А гэта значыць, што іхнюю гаворку мог пачуць хто-небудзь. Таму брава Жыватоўскі не стаў пярэчыць зазыву. Мікіта Драніца, вядома, і тут не мог здрадзіць сваёй натуры, каб першаму не перастрэць варамейкаўскае начальства. Як толькі згледзеў блізка брава Жыватоўскага з зазывам, то выскачыў з натоўпу на пярэмы. «О, гляньце, вонь, а? Як ты таго, а? Татарын, аленя укохаў!» Мікіта бадай у захапленні быў, што Рахім гэтак спрытна застрэліў нябачаную дасюль у забяседзі рагастую жывёліну. Але губляўся, не ведаючы, каму з двух зазыбу ці брава Жыватоўскаму аддаць перавагу. Там у вочы яго пасабачы вінавата блукалі паміж адным і другім і былі маленькія, мусіць, таксама стае прычыны. «Не аленя, а бы талася!» паспяшаўся на дапамогу Мікіту сілка хлопчык. «Бо у аленя!» Але зазыба не стаў слухаць сілкава удакладнення. Пакідаючы брава Жыватоўскага, які дапаў да Мікітавай гаворкі, ён хутенька прайшоў па жывым калідоры, што ўтварылі перад ім як раз уздоўж сцежкі рамейкаўскія мужыкі і бабы. Сапраўды, на сцежцы ляжаў нежывы лось. На момант зазыба прыгадаў, як вазіў у Бабіновіча на спаса ў дзень па даручэнні сакратара райкома Маштакова і незнаёмага вайскоўца Марылю. І як па дарозе за гарбатым мастком прыкмеціў круглы, нябачаны дасюль у забясецкім лесе памёт. «Значыць, гэта ласі завіталі да нас аднекуль», — падумаў цяпер чамусьці зусім без жалю па забітым прышэльцы зазыба, і пільна, як вымагала таго сапраўднае дзіва, агледзіў сахатага. Той жа не падаваў ніякіх адзнак жыцця. Гарбаносая галава яго, у якую трапіла куля, бездапаможна ўткнулася шэрай пысай у сцежку, а з ноздраў тонкімі вяроўкамі сцякала, загусаючы скрываўленая жышка. Куды дакладна, у якое месца на галаве пацэліла куля, зазыба не знайшоў, бо звер пасля стрэлу паваліўся на зямлю тым прастрэленым правым бокам. Нячыстая, як забруджаная белая поўсць, на магутных грудзях была вымазана ўжо крывёй, што нацякала на сцежку з нябачнай раны. Відаць, сахаты зусім не біўся перад смяротных сутаргах, бо зямля вакол была не папорканая, не там, дзе ляжалі цяжкія рогі, што яшчэ не паспелі, як трэба адрасці ў гэтым годзе, і пасынкі тырчалі бы чортавы пальцы, не супраць капытоў, вузкіх і раздвоеных, як у звычайнага вала. Лёгкая смерць зусім не абязвечыла ляснога волата. І калі б не кроў на сцежцы, ды гэтыя бездыханныя нерухомасць яго, то льга было падумаць, што звер раптам нечага забавіўся тут і заснуў. Адно няўдала месца сабе выбраў, а людзі, якія стоўпіліся вакол, ішлі аднекуль па сцежцы ды прыпыніліся, каб падзівіцца. Злашчы дзівіцы праўда было з чаго. Лось вырас на волі прыгожы, з цяжкімі грудзямі і лёгкім быццам для палёту, коса адсечаным азадкам, з тонкімі акурат вытачанымі нагамі, светлая поўсць, па якіх заходзіла вышэй каленак, сухарлявым, як ніколі не кормленым жыватом, праз які ледзь не ад завушніцы бялела шырокая паласа. Зазыба спакваля, як у ціхмянай задуманасці, абышоў кругом сахатага, упершыню ж даводзілася бачыць гэтак блізка, тады зноў вярнуўся да ўзгалоўя. Мінаючы тое месца, дзе ляжалі бы паваленае царскае крэсла, разгалістыя рогі, ён неасцярожна зачапіўся левай нагой за крайні пасынак, за самы даўжэйшы з усіх, але ласёва галава ад гэтага, здаецца, нават не зварухнулася. Толькі балюча засадніла вялікая бярцовая косць, якой зазыба выцяўся. Пакуль зазыба з непадробнай цікавасцю оглядаў забітую жывёліну, адбылося нечаканае. Нават не столькі нечаканае, колькі непрадбачанае, прынамсі сёння. Бо найважнейшыя падзеі гэтага дня ўжо пэўна, што адбыліся. Зранку верамейкаўцы ўзяліся за падзел калгаса, хіба не падзея. А цяпер вось татарын застрэліў сахатага, таксама мужыкам размоўна цэлыя гады. Такім чынам, дзень і так ужо быў поўны адметнымі падзеямі, быццам у коптарак. Здавалася б, якога ражна яшчэ трэба. Але здарылася менавіта тое, чаго верамейка, хоць і са страхам, аднак чакалі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.